राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 15 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम से बचने से ही उन्नति होगी। ये सुख लोलुपता रहते हुए आध्यात्मिक बातें सीख लोगे अनुभव नहीं होगा। जड़ पदार्थों के द्वारा जो सुख लेते हैं, नाशवान पदार्थों से सुख लेते हैं, ये सुख लोलुपता बंद में सुख मिले हमारे को ये महान बाधा है, सबसे विशेष बाधा है। उसे हृदय में असत वस्तुओं का आदर होगा ही, बिना असत वस्तु के आदर किए, बिना असत का आश्रय दिए सुख हो ही नहीं सकता। नाशवान का आश्रय दे तो अविनाशी का आश्रय कैसे लेगा, ले ही नहीं सकता। सुख जितने संसार की सब पराधीनता में है, पराधीन हुए बिना सुख होता है नहीं, और पराधीन के समान कोई दुख नहीं है। शास्त्र ये लोग कहते हैं पराधीनता है वो बड़ा भारी दुख है, पराधीनता में ही सुख होता है। ये सुख भोग की जितनी इच्छा है, पराधीन रहने की बढ़िया इच्छा है, मेरे को पराधीन ही रहना है उम्र भर, कभी भी पराधीनता छूटे नहीं। यही संस्पर्श जब होगा, संबंध जन्य भोग जितने गए, दुख यौन है, दुखों के कारण है, खास संपूर्ण दुखों के कारण है। जब तक सुखलोल बता रहेगी तब तक अध्यात्म उन्नति नहीं होगी। बातें सीख सकते हैं, बातें बढ़ाने आ जाएगी, मेरी देखी हुई बातें खूब बातें बना देते हैं, सुख लोलुपता भीतर से मिटती नहीं है। मिटे क्या, इस तरफ ख्याल जाता ही नहीं, इधर ध्यान जाता ही नहीं कि ये हमारी बाधा है, ख्याल नहीं होता। सुख मात्यंतिकम श्रेष्ठ सुख है, सर्वोत्तम सुख है, निर्देश सुख है, ऐसी ऐसी बातें तो बहुत आती है शास्त्रों में, परंतु हमारे बाधा क्या है इसकी तरफ इतना विशेष ख्याल नहीं किया गया है। शास्त्रों में, पुराणों में, व्यास वाली वाणी में बहुत आता है, परंतु ध्यान नहीं जाता। सामने बातें आने पर भी जब तक आदमी का लक्ष्य नहीं होता तब तक उनको पकड़ता नहीं। यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योन एवते विषयेन्द्रिय संयोगात यत अग्रे मृतोपम तत्सुखम राजसम होगा। वो राजस्व है, परिणाम है विष्णुमेव। अब लिख दिए बात पर ख्याल देते, साफ लिखी हुई बात है, संबंध जन्य भोग है, वो परिणाम में दुख में विष की तरह होगा ही, और ये ही संस्पर्श जब होगा दुख ही हो नहीं। ये बता दिया, ये निश्चय कर दिया कि प्रभु को तो दुख भोगना पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए वो दुख से बच सकता ही नहीं। दुख योन है निर्धारण कर दिया, पक्का पक्का, ये कभी फैल नहीं होता। जो संबंध जनिष को भोगेगा उस दुख भोगना ही पड़ेगा, संबंध जनिष हो जो संसार जो संबंध जनिष आपके स्वरूप का तो है नहीं, न परमात्मा का है, ना समान पदार्थों के संग से हुआ है। सुख रहे, सुविधा रहे, आराम रहे, सब तरह से साधन में भी आराम रहे, ये हमारे साधुओं की बात है। भिक्षा भी आराम मिल जाए, लेने का आराम, खान पान सुबह आराम है, सुख स्नान सुबह आराम सुविधा, एकांत में रहे, कोई हल्ला गुल्ला न करे, कोई आवे नहीं, आराम साधन करें। ये बहम तो है साधन का, है भोग, सुख भोग है, सुख भोग ही वो योग नहीं मिलता, कभी नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं है एकांत मत रहो, साधन ये नहीं है, ये आकांक्षा आकांक्षा है, चाहना है कि एकांत में भजन अच्छा बढ़ेगा। मैंने तो भाई देखा एकांत नींद बड़ी अच्छी आती है, ये देखा हुआ हमारा अनुभव किया हुआ है, बड़ी आराम से नींद आती है, कुछ तो कुछ याद। एकांत क्या है, जैसे घी दूध है, ये दूध क्या है, निरोग निरोग बढ़ावा घर में रोग रोग बढ़ाएंगे, ऐसे एकांत है तो भगवान में अगर निरोगता निरोग बढ़ाएंगे, आलस्य राजसी करना है तो चिंतन घना होता, तामसी नींद घनी आएगी, एक बढ़ा देगा एकांत बढ़ाएगा, तामस भाव है तो नींद ज्यादा आएगी, आलस्य ज्यादा आएगा एकांत में, तो राजस्व स्वभाव है तो चिंतन खूब होगा, पदार्थों का भोग होगा, ये काम धंधे करते तो चिंतन नहीं होता, सात्विक होगा ठीक है, उद्देश्य तो अच्छा बनाते हैं, उसे लाभ भी होता है, परंतु असली लाभ नहीं होता। कहने में संकोच होता है, हमने एकांत सेवन किया है, एकांत रहा हूं मैं, कितना दिन कितना वर्ष रहे याद नहीं है, कई वर्षों तक साफ मौन रखी, बिल्कुल राम ऐसा भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। दो महीने ते बोलने में कठिनता हुई, बोलने में मुश्किल हुई, जीभ काम कम करने में, कुछ भी नहीं बोलना, राम इतना प्यार ऐसे करके देखा मैंने, एकांत नहीं भोजन भी तोल कर खाना सब किया है, तो लाभ नहीं होता उतना। संत एक मिले थे, वो कहते थे कि मैंने शीत घाम खूब था, राती का नदी में पड़े रहना तो नदी सूखी नदी, मन ठंडी बहुत होती है, हाथ का सब थर जाते, यो यो नहीं होता ऐसा, काम लगता तो चेत आता, बस बेहोशी नहीं, हाथ अंगुली काम नहीं, हाथ भी काम नहीं कर रहे ठंडी में, ऐसी अवस्था हुई, और जो लाभ होना चाहिए नहीं हुआ। सत्संग से, सद्विचार से, गहरे विचार से बहुत लाभ होता है, सत्संग से बहुत लाभ होता है, पढ़ाई से लाभ नहीं होता है, तो पढ़ाई भी करके देखी है, पढ़ाई भी अच्छी नीयत से की थी, वो पंडिताई के लिए नहीं, पंडिताई के लिए हो गई, विचार नहीं था, बंद हो गई, विचार से भी कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, अस्पताल से पढ़ाई करी, जोरदार इच्छा नहीं, कल्याण की जोरदार इच्छा तो कोई याद ही नहीं है, कुछ विचार रहा कि कल्याण हो जाए तो अच्छा है। सत्संग से लाभ हुआ हमारे, संतों के संग से लाभ हुआ, वो भी पंडिताई के संग से नहीं हुआ लाभ। पढ़ाई पंडिताई के लाभ से लाभ नहीं होता उतना, मेरे वैसा नहीं होगा, इस बात से कहता हूँ। आपको लाभ तो बहुत अच्छी बात है, लाभ लेना चाहिए। इस वजह से एकांत साधना करने में कई बातें करी है, गीता से बहुत लाभ हुआ, और गीता का लाभ हुआ, हो रहा फिर भी। अब लिखा सातवां अध्याय, आपने देखा नहीं होगा, गीता में सातवें अध्याय में बातें आई है, पहले आई नहीं है, साधक संजीव ने भी बातें आई है। गीता ना अध्याय पुराना है हमारा, शोक है, अनुभवी पुरुष हो, और अनुभव भी केवल ऐसा हो कि जो शास्त्रों के ऊपर ही केवल नहीं है, अनुभव होगा स्वतंत्रता से, तो अनुभवी पुरुष संग से बहुत लाभ होता। तो लाभ मैंने देखी बात, तो ये सुख की बात है ना, मेरे को बहुत वर्षों के बाद मिली। मैं सोचता हूँ भाई बंधन कहाँ है, क्या मतलब है, जब भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं लोगों को, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, सब किया है, फिर भी मेरी उन्नति हो नहीं रही है, कारण क्या है, समझ में नहीं आया। वर्षों के बाद समझ में आई है बात, वो भी समझ में असली आ गई ये नहीं कहता हूँ मैं, अब भी समझ में आ गई नहीं कहता हूँ, परंतु ख्याल आया कि ये बात है, अनुकूलता में राजी होना, हर एक जगह अनुकूलता नहीं होना, हर समय अनुकूलता भी ढूंढे, तो अनुकूलता ढूंढता रहे, अनुकूलता भोगता, अनुकूलता दोषी नहीं है, अनुकूलता की इच्छा महान दोषी, भोगों की इच्छा महान दोषी, आराम की इच्छा महान दोषी, ये कामना ही दोषी। इस बार गीता ने कामना पर ही जोर दिया, गीता को पढ़ते पढ़ते गीता की कथा करी तो ये मालूम नहीं हमें, गीता में दो बात है, वो एक तो कामना का त्याग, एक भगवान को याद करना, समुद्रनाथ स्वरसिक बात है यार, गीता की कथा करी तो उसे मालूम हुई, गीता पढ़ दे तो बहुत वर्ष हो गए, संबंध 72 से है गीता का संबंध हमारा, संबंध 1972 से 10-12 वर्ष, पता नहीं लगे क्या क्या है, कथा करने काम पड़ा, सुनाने काम पड़ा तो पता लगा कुछ, गीता क्या कहती है, ये संसार की कामना का त्याग, तो भगवान का अनुराग, भगवान से प्रेम, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, स्मरण पर जोर है, जप पर नहीं जोर था, स्मरण भगवान का, ये सार बात मालूम थी, गीता का सार है ये, अभी तक वो फैल नहीं हुई है, अभी तक अभी वही होती है, सच्ची बात मालूम होती है, तो ये कामना है ना, ये बहुत पत्र करने वाले सुख की कामना, और महाराज ये स्वाभाविक रहती, स्वाभाविक रहती, पता ही नहीं लगता इसका, ये दोष है, ये समझते ही नहीं, और मान बढ़ाई आदर की इच्छा बहुत भयंकर है, अच्छी ऊंची अवस्था तक भी बढ़ाई की इच्छा है, मान की इच्छा, मान तो शरीर का होता है, बढ़ाई नाम की होती है, बढ़ाई की इच्छा इतनी गहरी है कि मरने के बाद भी हमारा नाम रह जाए, संसार के शरीर का आराम तो जीते जीते ही है, बढ़ाई की इच्छा मरने के बाद भी रहती, मरने के बाद ही हमारी बढ़ाई हो जाए, वो हो जाए, कोई पुस्तक बढ़ा दे तो हमारा नाम हो जाए, कोई मकान बढ़ा दे तो नाम हो जाए, स्मारक हो जाए, कुछ ऐसा काम कर जाए जिसको मेरे को लोग याद रख। बहुत भयंकर चीज है ये, बहुत बात है ये। व्याख्यान आदि देना करना भी ईश्वर भक्ति होते हैं। हमारा नाम हो जाए, लोग समझे भाई हाँ ये भी कुछ है, बहुत भयंकर। अब मैं कहूँ तो मेरा असर कैसे होगा? मेरे तो ये देखते हो आप बाबू जी बगन खबर बुजन प्रमोद बताओ कैसे असर बताओ, तो कैसे करो? समझ में नहीं आई बात, कोई आप सम्मति बताओ क्या करें, कैसे करें, क्या करें बोलो। बहुत बादल है और करते वही है काम। नाम से पकड़ते थे, गीता पढ़ते थे, चिंतन करते थे, ऐसा नहीं था। योग साधना बहुत कम, आसन दुजारा साधना से किया कुछ विशेष नहीं, प्राणायाम आदि विशेष नहीं, बहुत कम। शास्त्रों से और विशेष करके भक्तों के चरित्र से लाभ हुआ, भक्तों के चरित्र पढ़ने से लाभ हुआ, स्तोत्र पढ़ने से लाभ हुआ। मैं कई बार कहता ही हूँ ऐसा करो तो लाभ होगा, उसमें मेरे संदेह नहीं है। स्तोत्र पढ़ते रहे ऐसे मन लगा करके, बड़ी वृत्ति शांत होती है। ऐसे भक्तों के चरित्र पढ़ने से बहुत लाभ होता है। कई बार मैंने कहा है, कहता भी हूँ, लोग ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, सुन लेते हैं। अगर आप चाहो तो ऐसी बात है कि जब दिन में सो लो 5-7 घंटा भी कोई काम नहीं है गाड़ी, ऐसे समय में एकांत चले जाओ, ना तो आपको कोई देखे ना आप किसी को देखो, घर में जाओ कर मकान बंद कर दो, जगह तो जगह में चले जाओ एकांत में, और भक्तों के चरित्र पढ़ो। भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्ति मार्ग की बात है ये, भक्ति मार्ग की। मेरे संस्कार है गति ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग दोनों रहा, तो भक्ति पढ़ पढ़ते समझते गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, रोमांच होने लगे, अच्छा होने लगे, भगवान की कृपा भगत का मेरे न कुछ हो तो आनंद आने लगे, उससे पुष्ट बंद कर देना और उस वृत्ति में भगवान का चिंतन करो, भगवान से नाम लो और भगवान से प्रार्थना करो, जो मन आवे सो भगवान से कहो और उसे नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, नाम जप करते रहो, और श्लोक तो श्लोक भी पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ऐसे पढ़ते पढ़ते जब आंसू सूख जाए, मन में चंचल जावे, तो जहाँ ही आए उसे एक दो पन्ना पीछे पढ़ो, पढ़ते पढ़ते वहां आते ही ऐसा हो जाए तो चुप जाओ, फिर उसमें लग जाओ। पुस्तक पढ़ने का तात्पर्य नहीं है, मन लगाने का तात्पर्य। जहाँ मन लग जाए वहां भगवान से प्रार्थना करो, वहां फिर नहीं तो आगे पढ़ो, ऐसा लाभ होता है, अच्छा लाभ होता है। आप करके देखो, स्तोत्र पढ़े, योने दिए रोधता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पांडव वधु स्थगिता दुकुलई सम्मोचितो गल सरस मुखाद गजेन्द्रो दिग्गोचरो भवतु मे दिशदीन बंधु, दिग्गोचरो भवतु मे सदीन बंधु। विद्युन मेरे को दिखे दर्शन दे, ये रोधता वसुमती सलिले निमग्ना, जिस परमात्मा ने ये पृथ्वी जल में डूब गई थी वो बड़ा रूप होकर के जिस परमात्मा ने पृथ्वी को ऊपर लाकर स्थापित किया, और नग्ना से पांडव बधु स्थगिता दुकोली नग्न होने गए ऐसा दशा में द्रौपदी ने पुकार की उसी भगवान ने सेवक रसद रक्षा की सम्मोचित गल सदस्य महाद गजेंद्र गजेंद्र को जलसर के मुख से जिसने उससे किया दिग्गोचरो भवतु मे दशदीन सदीन बंधु मे दुर्गोचरो भवतु मेरे सामने आओ महाराज ऐसे मन लगा कई बंद पड़े दीन बंधु सब है ऐसे कही है कुछ तो बहुत प्रिय बढ़िया अमरदास जी महाराज हुए उदर्शी संप्रदाय में उसके शीर्ष थे एक ब्रह्मानंद जी महाराज और ब्रह्मानंद जी महाराज बड़ा स्तोत्र है बड़ा सुंदर है उपनिषद में टीका है अमृत तरंग अमृत बहुत सरल संस्कृत बड़े सरल बहुत सुंदर तो उनमें स्तोत्र है पढ़ने से आनंद आता है जय रामायण में स्तोत्र है रामायण में भागवत में स्तोत्र है स्तोत्रों को पढ़े स्तुति करे परमात्मा की स्तुति दो अर्थ हुए तो स्तुति होती है एक प्रार्थना होती जैसे परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आद्यम अजम विभुम आहुस्ताम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा अशितो देवलो व्यास ऋषि सर्वमेत दृतम बजे जन्मा नैते भगवत व्यक्ति विदु दानानुदान ये स्तुति है वक्तु महर्षि ये प्रार्थना वक्तु महर्षि जब याद होते या भी तो स्तुति बना गुण गाना विसर्जन गाना और प्रार्थना महाराज जैसी कृपा करो हमारा मन लग जाए ऐसी प्रार्थना ये स्तुति प्रार्थना बहुत अच्छी चीज है रामायण में बहुत आती है भागवत में बहुत आती है ग्रंथों में बहुत बढ़िया बढ़िया आती है इससे बहुत लाभ होता है मस्त हो जाएगा मन एकदम लग जाता है भगवान में लग जाता है ऐसे भक्तों के चरित्रों से बार बार पड़े भक्त चरित्र जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए मन बड़ा पवित्र होता है कथाओं से जैसे भक्तों के चरित्र कविता हो तो कविता भी पढ़ता वाद्य गद्य तो गद्य पद्य तो पद्य बहुत लाभ होता भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथ है तो वो पढ़ा जाए पढ़ते पढ़ते शांत और वृत्ति लग जाए तो चुप हो जाए फिर उसे संचल वृत्ति हो तो उसे पीछे से पढ़े पढ़ते पढ़ते जहां मन शांत हो जाए सब हो जाए शेर जी की पुस्तकें पढ़ी इससे विशेष लाभ हुआ इससे पहले एक पढ़ी थी बहुत पुरानी ब्रह्मचर्य ये जीवन है एक पुस्तक 125 बातें उसे लगी उससे बहुत लाभ हुआ और फिर शेर जी की तत्व चिंतामणि बहुत प्रिय लगी बहुत बहुत अच्छा लगी हमारे महाराज जो विद्या गुरु जी थे तो मैं वो पढ़ता त्याग से भगवत प्राप्त थी बड़ी अच्छी लगती त्याग से भगवत प्राप्त थी ये पहली श्रेणी का दूसरी श्रेणी का तीसरी श्रेणी का त्याग सात श्रेणी बताई लगता महाराज ने अरे सुखदेव क्या नहीं बता तू ऐसा लिख सकता तू लिख सकता खुद हमारे सहपाठी थे मसूरी करते क्या त्याग से भगवत व्रत पढ़ते हो दिल्ली क्यों जाते संस्कृत का विद्यार्थी होकर के हिंदी पढ़ता है संस्कृत पढ़े हिंदी पढ़ता है हमारी हिंदी संस्कृत से मतलब नहीं हमें तो मतलब है किस तरह से ज्ञान हो किस तरह परमात्मा की प्राप्ति हो इधर कैसे चले शेष दीर पूछता देखी तो हमारे महाराज बोले कई बार मैंने सुना ही महाराज को महाराज बोले विचार सागर आदि जितने ग्रंथ है, किसी से लाभ होगा, जितना लाभ इससे होगा तब तो चिंता होगी। ये हमारे पंडित जी महाराज ग्रंथों से लाभ नहीं होगा, पंडित आ जाएंगे लाभ नहीं होगा, तब तो सीधे से लाभ होगा, जित ज्यादा लाभ होगा। नाम लेकर कहा विचार सागर आदि ग्रंथों से ऐसा लाभ नहीं होगा, जितना चिंता होने से ऐसी बात है, बहुत लाभ होता है। ये पुस्तक पढ़ते मालूम होता है कि विद्वत्ता से लिखी हुई नहीं, ये पुस्तक अनुभव से लिखी हुई है, एहसास ये विचार सागर ये विद्वत्ता से लिखी हुई ग्रंथ है, तो उसे बहुत लाभ होता है। तो ऐसे ग्रंथों से लाभ होता है, आज काल जितने प्रचलित है नहीं, ऐसे ग्रंथ मिलते नहीं थे। ऐसे ग्रंथ इतने लेख कल्याण के द्वारा, गीता प्रेस के द्वारा जो प्रचार हुआ है बहुत विचित्र हुआ, बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे ग्रंथ, अच्छे अच्छे लेख साधु के लिए बहुत सुंदर सुंदर सामग्री है। कुछ चाहे तो बड़ा विशेष लाभ ले सकता है, तो ये हमारा लाभ हो, ये उत्कट अभिलाषा हो, उत्कट उत्कंठा, मेरा लाभ होता ही है। नारायण नारायण नारायण विचार शरीर में मुझे पढ़ा हमने क्या वाल्मीकि महाराज बोला योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ ने मैं ज्ञानी हो गया, ये बहुत जल्दी आता है। हमने पढ़ा, मेरे को समझ लोग मेरे को ज्ञानी क्यों नहीं कहते, ज्ञान तो मैं हो गया, तब तो जीवन में तो हो गया, नहीं कह दो कोई मत नहीं, कोई बात नहीं, ये बहुत भयम पड़ता है। विचार सागर, विचार चंद्रोदय, पंचदशी पढ़ाना काम, पढ़ाया भी और नारायण नारायण नारायण।